इतना ननोपाधि प्रतिमय पक्षपाती ध्यान चलेगा। उपाधि ही प्रतिमय पक्षपाती थी, सामान्य व्याप्तित है। दर्पण उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, प्रतिबिंब में तो निष्ठ धर्म प्रदर्शन करता है दर्पण, ये तो सामान्य व्यक्ति है, उसका बाध होगा विशेष के द्वारा। कैसे विशेष क्या है? अज्ञान स्वाश्रय भ्रांत्यादि हेतु, जहाँ अज्ञान है चैत्र में अज्ञान है तो चैत्र में भ्रम संशय होता है। अज्ञान अपने आश्रय में भ्रम संशय का हेतु होता है, इसलिए क्या होगा? जहाँ अज्ञान है वहाँ भ्रम होगा। यदि अज्ञान चिन्मात्र ब्रह्म में है तो ब्रह्म अज्ञान ब्रह्म को होना चाहिए, जीव को क्यों होता है? अपने आश्रय में ब्रह्म का हेतु है तो अज्ञान शास्त्रीय व भ्रांति आदि हेतु कहने से अज्ञान का जो आश्रय ब्रह्म उसमें ही संसार भ्रम होगा। इति विशेष व्याप्तिवाद इति चेत सिद्धांत से कहता न विशेष व्याप्ति ग्राहक सहचार दर्शन से विवाद विषय अतिरिक्त असंभव है। विशेष व्याप्ति ग्राहक जो सहचार दर्शन व्याप्ति ज्ञान का कारण सहचार दर्शन, यत्र धूम तत्र बनी, धूम बनी का सहचार दर्शन से व्याप्ति ग्रहण होता है तो व्याप्ति ग्राहक हो गया सहचार दर्शन। सहचार दर्शन कहाँ होगा? विवाद विषय अतिरिक्त जहाँ यहाँ अज्ञान अपने आश्रय में भ्रमजनक होता है। यहाँ जो कहते अज्ञान आश्रय अपने आश्रय में भ्रमजनक, कहाँ व्याप्ति ज्ञान होगा? विवाद स्थल पर ही अज्ञान भ्रमजनक होगा। उपाधि प्रतिबिंब में है अथवा बिंब में, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र ऐसा कह सकते हैं तुला ज्ञान में सहचार दर्शन होगा, जैसे रज्जु का अज्ञान चैत्र पे तो भ्रम चैत्र को होता है, सर्प भ्रम होता है। तुला ज्ञान में सहचार दर्शन होता है और मूला ज्ञान में अनुमान करेंगे। तुला ज्ञान होता है अज्ञा ज्ञान, सूत्य ज्ञान, तुला ज्ञान, वहाँ सहचार दर्शन हुआ। यत्र तुला ज्ञान रज्जा ज्ञान चैत्रारु तत्र भ्रांति, सर्प भ्रांति भ्रम चैत्र को होता है। तुला ज्ञान सूत्य ज्ञान मैत्र में तो मैत्र को रजत भ्रांति होती, व्याप्ति ग्रह हो जाएगा तो मूला ज्ञान में इसका आपादन करेंगे, ये भी ठीक नहीं, उसका व्यभिचार होता है। क्योंकि एक अभान आपादक तुला ज्ञान, अज्ञान अभान आपादक भी है, असत्व आपादक, अभान आपादक अज्ञान कहाँ रहेगा? विषय तो उसका आश्रय हो गया विषय, चैत्र हो गया उसका आश्रय, अनाश्रय हो गया। तो अभान आपादक जो तुला ज्ञान सो अनाश्रय में प्रमाता में तो भ्रांतिजनक हुआ। जो तुला ज्ञान अभान आपादक तुला ज्ञान का आश्रय हो गया विषय, अनाश्रय चैत्र आदि प्रमाता में वहां तो भ्रमजनक हुआ, इसे तो आश्रय में भ्रमजनक इसका व्यभिचार हो गया। और जो असत्य आपादक अज्ञान है, असत्य आपादक अज्ञान कहाँ रहेगा? परमात्मा में रहेगा, विषय में नहीं रहेगा। तो सो अनाश्रय विषय ही भ्रम विषय जनक, तो भ्रम विषय सर्पजनक, तो सर्प उत्पन्न उत्पन्न होता है विषय में रज्जु में भ्रम विषय जनक। इसे तुला ज्ञान भी व्याप्ति का व्यभिचार हुआ, विशेष व्याप्ति संभव नहीं। न तो बंध से चिन्मात्र आश्रित मुख्य समानाधिकरण अनुपति, फिर चिन्मात्र आश्रित मुख्य समानाधिकरण कैसे बनेगा? मुख्य जहाँ बंध हुआ होना चाहिए, बंध जीव में और मुख्य चिन्मात्र, चिन्मात्र आश्रित जो मुख्य है मुख्य समानाधिकरण नहीं होगा। बंध तो चिन्मात्र नहीं रहा, जीव में रहा, समानाधिकरण ही होगा। इतने न अवच्छेद्यान समादय समानाधिकरण से तत्व, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में ही अविद्या है, बंध जीव है अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, तो चैतन्य में बंध है अवच्छेद्यांश चैतन्य को लेकर समानाधिकरण हो जाएगा। जीव अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य है उसमें ही मुख्य है, इसे अवच्छेद्य चैतन्य को लेकर के शुद्ध चैतन्य के साथ एकत्र है, समानाधिकरण हो जाएगा। नन्न उपाधे प्रतिम्ब पक्षपातित्व, उपाधि प्रतिम्ब पक्षपाती इसे बार बार कहते हैं। प्रतिम्ब पक्षपाती तो उपाधि में क्या है? तत्र स्वधर्म प्रतिभाषकत्व प्रथम विकल्प, तत्र का था प्रतिबिंबे, तत्र का क्या था? प्रतिबिंब में ही स्वधर्म प्रतिभाषकत्व, स्वपश उपाधि उपाधि धर्म प्रतिभाषकत्व प्रतिबिंब में ही उपाधि में प्रतिम्ब पक्षपातित्व। उपाधि में प्रतिबिंब पक्षपाती तो क्या है कि उपाधि अपना धर्म प्रतिबिंब में दिखाती है, सद्धर्म प्रतिभाषकत्व प्रथम विकल्प हुआ। द्वितीय का तो कार्य प्रतिभाषकत्व अथवा उपाधि अपने कार्य का प्रतिभाषक प्रतिबिंब में अपने कार्य का भाषक होता है, होती है उपाधि। दूसरा विकल्प हुआ तृतीय होगा स्व कार्यनिष्ठ धर्म प्रतिभाषकत्व अथवा उपाधि का जो कार्य कार्यनिष्ठ धर्म का प्रतिभाषक ये उपाधि। ये तृतीय होगा प्रतिबिंब प्रति स्वविषय आच्छादकत्व अथवा उपाधि स्वविषय का आच्छादिका है, स्वविषय आच्छादक प्रतिबिंब के प्रति बिंब के प्रति नहीं प्रतिबिंब के प्रति स्वविषय आच्छादक। ये चार विकल्प है। प्रथम यदि कहेंगे स्वधर्म प्रतिभाषकत्व प्रतिबिंब में स्वधर्म प्रतिभाषकत्व ये ठीक है नहीं नाद्य स्वधर्म का प्रतिभाषक सुश्रुत्यादि अनुवृत्त सुश्रुति में अविद्या है, सुश्रुत्यादि जागृत स्वप्न तीनों में अविद्या रूप से अविद्या अवच्छिन्न रूप से अविद्या कहो और अविद्या अवच्छिन्न है चैतन्य उसमें अविद्या अवच्छिन्न तो रहेगा, सुश्रुति में भी अविद्या अवच्छिन्न तो रहेगा चैतन्य में रहेगा नहीं अविद्यावच्छिन्नत्व स्वरूप सुश्रुति आदि अनुभूत हुआ अविद्या रूप हो अविद्यावच्छिन्नत्व रूप हो अतः तत् प्रतिबिंबितत्व से अविद्या प्रतिबिंबितत्व सुश्रुति आदि में रहेगा। सुश्रुति आदि अनुभूत कर्तृत्व प्रमातृत्व आदि रूप सेवा सुश्रुति आदि में जो नहीं रहता है कर्तृत्व प्रमातृत्व आदि रूप सुश्रुति में नहीं रहेगा, समाधि में नहीं रहेगा। संसार से अज्ञान स्वभाव उपाधि अज्ञान में रहता है क्या, जितने धर्म बताए एक अविद्या रूप है अविद्या अवच्छिन्नत्व तो है तो अविद्या प्रतिबिंबित और कर्तृत्व प्रमात्रत्व आदि रूप ये जितने है सुश्रुति आदि में रहने वाले ये अज्ञान का धर्म है, अज्ञान का धर्म है ना नहीं। देखो प्रथम क्या है अविद्या रूप अविद्या अविद्या का धर्म है क्या है, अविद्या अविद्या का धर्म है नहीं नहीं। और अविद्या अवच्छिन्न तो अविद्या में है क्या, किस में है चैतन्य। और अविद्या प्रतिबिंबितत्व अविद्या में है या नहीं, अविद्या प्रतिबिंबितत्व किस में रहेगा चिदाभास है, अविद्या में प्रतिबिंबित होता है चैतन्य। अविद्या प्रतिबिंबितत्व अविद्या में है और कर्तृत्व प्रमातृत्व आदि रूप है ये अविद्या में है चेतन आ रहे जीवन में। संसार से अज्ञानिष्ठ स्वभाव तो अज्ञानिष्ठ नहीं तो स्वनिष्ठ स्वधर्म प्रतिभाषकत्व अविद्या का धर्म होता है स्वधर्म प्रतिभाषकत्व उपाधि में प्रतिबिंब पक्षपाती तो होता है, सो का अविद्या का धर्म ही नहीं इसे प्रथम विकल्प नहीं। ज्ञान क्रिया संस्कार आदि नाम तन्मत अज्ञानिष्ठ और ये भी धर्म प्रतिभाषक है ज्ञान क्रिया संस्कार अज्ञान ही वेदांति मानते ज्ञान क्रिया का संस्कार ज्ञान का संस्कार कर्म का संस्कार पुण्य पाप अज्ञान में है तो अज्ञानिष्ठ होने पर भी नित्य अतीन्द्रियाणाम तेषाम आत्मनि कदापि अप्रतीत सब प्रतिबिंब पक्षपाती होगा तो अविद्या में जो ज्ञान का संस्कार क्रिया का संस्कार है वो तो संस्कार का सद्धर्म प्रतिभाषकत्व आत्मा में प्रतिभाषकत्व आत्मा में उसका भान होता है संस्कार का क्योंकि नित्य अतीन्द्र है आत्मनि कदापि अप्रतीत तो स्वधर्म प्रतिभाषक तो किस जाएगा ये हुआ। अच्छा अविद्या अष्टमय मुख्य सात बंधु उदाहरते थे तन्मते भी अविद्या बंधी का अविद्या अष्टमय मुख्य अविद्या की निवृत्ति है मुख्य और बंध क्या है सात बंध अविद्या बंध है इति तन्मते से अविद्या बंधी का बंध होगा न तो बद्धा अविद्या बद्ध है क्या अविद्या में बद्धत्व है अविद्या में बद्धत्व होता तो स्वधर्म प्रतिभाषकत्व जीव में दिखाते प्रतिबिंब में जीव में बद्धत्व दिखता ना नहीं अविद्या प्रतिबिंब पक्षपाती अविद्या प्रतिबिंब पक्षपाती स्वधर्म प्रतिभाषक अब यदि स्व में अविद्या में बद्धत्व होता वो बद्धत्व को अविद्या जीव में दिखाए स्वधर्म प्रतिभाषकत्व प्रतिबिंब पक्षपाती तो कैसे होगा अविद्या स्वयं बद्ध है बद्ध नहीं अविद्या तो बंध है अथवा बंध का कारण है अविद्या बंधिका अथवा बंध न तो बद्धा ये न स्वनिष्ठ बंध रूप धर्म संक्रामकत्व यदि स्व में बंध रूप धर्म होता धर्म संक्रामक प्रतिबिंब में जीव में होता। अविद्या का धर्म है बंध, अविद्या स्वयं बंध है, अतः अविद्या बंधिका है। यदि अविद्या में बंध होता स्वनिष्ठ धर्म का प्रतिभाषक प्रतिबिंब में कह सकते थे। इसलिए अविद्या उपाधि प्रतिम्ब पक्षपाती का स्वधर्म प्रतिभाषक अपन स्वनिष्ठ धर्म का प्रतिभाषक जीव में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो धर्म जीव में दिखते वो अविद्या का धर्म है। जो जीव में धर्म है अविद्या रूप अविद्या अविचिन्नत्व प्रतिम्बितत्व कर्तृत्व परमातृत्व आदि, तो अविद्या का धर्म है क्या? अविद्या का धर्म नहीं, तो स्वधर्म प्रतिभाषकत्व ये विकल्प नहीं होगा। द्वितीय विकल्प क्या है? स्वकार्य प्रतिभाषकत्व, स्व निष्ठ धर्म नहीं तो कार्य प्रतिभाषकत्व न द्वितीय। विच्छेदादेर उपाधि कार्य से बिंबे महाकाशी से दर्शनार्थ, उपाधि का कार्य विच्छेद भेद, बिंबे महाकाशी से दर्शनार्थ, बिंब में भी भेद, महाकाश में भी भेद होता है, घटाकाश महाकाश भेद, तो विच्छेद आदि उपाधि का कार्य प्रतिबिंब में ही दिखेगा, बिंब में नहीं दिखाई बात नहीं। बिंब में ही महाकाश का भेद हो जाता है घटाकाश मठाकाश कर करके, तो विच्छेद आदि उपाधि कार्य बिंब में महाकाश में भी दिखता है, इसलिए प्रतिबिंब पक्षवती कैसे हुआ? बिंब में तो दिखता है। मुख से बिंबत्व आदेश ब्रह्मस्थ सार्वज्ञ सार्वज्ञ आदेश अनुपाधिक स्वापापेक्ष। यदि प्रतिबिंब पक्षपाती मानेंगे उपाधि कार्य प्रतिबिंब में आएगा बिंब में नहीं आएगा, तो मुख में जो बिंबत्व है, मुख में बिंबत्व किसके कारण आता है? उपाधि कारण, तो उपाधि का कार्य हो गया बिंबत्व मुख में कैसे आया? तो प्रतिबिंब में जाना चाहिए बिंबत्व, एक हो गया। अब ब्रह्म में सर्वज्ञ किसके कारण आया? ब्रह्म में सर्वज्ञ तो किसके कारण? उपाधि के कारण, तो उपाधि स्व कार्य प्रतिबिंब में दिखाना चाहिए, ब्रह्म में कैसे बिंब में कैसे? तो उपाधि मुख में जो बिंबत्व और ब्रह्म में जो सर्वज्ञ है सर्वज्ञत्व, ये उपाधि का नहीं अनुपाधिक हो जाएगा, क्योंकि उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, उपाधि अविद्या माया है प्रतिबिंब पक्षपाती हो, तो प्रतिबिंब में सर्वज्ञत्व बिंबत्व दिखाना चाहिए, बिंब में कैसे? ब्रह्म में मुख में बिंबत्व ब्रह्म में सर्वज्ञ कैसे दिखाएगा? तो बिंबत्व ब्रह्म में सर्वज्ञत्व है ये अनुपाधिक हो जाएगा, उपाधि का कार्य नहीं होगा, क्योंकि उपाधि का कार्य प्रतिबिंब में आता है बिंब में नहीं आता, तो बिंब निष्ठ धर्म अनुपाधिक हो जाएगा। या प्रति द्वितीय मानेंगे तो इसे द्वितीय पक्ष निरस्त हो गया। तृतीय चतुर्थी के साथ तृतीय क्या है? स्व कार्य निष्ठ धर्म प्रतिभाषक तृतीय और प्रतिबिंब प्रति स्व विषय आचार्य कथन ना भी तृतीय चतुर्थी। दर्पण घटादु अदृश्य दर्पण घटादु स्व कार्यनिष्ठ धर्म प्रतिभाषक दर्पण स्व कार्यनिष्ठ धर्म स्व कार्य हो गया प्रतिबिंब प्रतिबिंब निष्ठ धर्म प्रतिभाषक दर्पण दर्पण प्रतिबिंब निष्ठ धर्म का प्रतिभाषक होता है। प्रतिबिंब दर्पण जो धर्म है दर्पण जो कार्य हुआ प्रतिबिंब प्रतिबिंब धर्म का प्रतिभाषक तो दर्पण नहीं हुआ। प्रतिबिंब में जो दिखता है धर्म उसका प्रतिभाषक तो दर्पण नहीं हुआ, प्रतिबिंब में धर्म दिखता है। और दूसरा हो गया प्रतिबिंब प्रति स्व विषय आचारक, प्रतिबिंब प्रति स्व विषय आचारक कहेंगे तो उपाधि घटाकाश घट रूप उपाधि घटाकाश मटाकाश होने के लिए घट जो उपाधि है स्व विषय आकाश का आच्छादक घटादु अदृश्य प्रतिबिंब उपाधि दर्पण से कार्य प्रतिबिंबनम। प्रतिबिंब उपाधि क्या हो गया? दर्पण। दर्पण का कार्य क्या है दर्पण में? प्रतिबिंबनम। और विच्छेद उपाधि का घट हो गया, घट में कार्य हो गया गगन का विच्छेद, तथा स्व कार्यगत धर्म अभिभाषकत्व स्व कार्यगत धर्म अभिभाषकत्व स्व कार्यगत धर्म अभिभाषकत्व स्व कार्यगत धर्म हो गया प्रतिबिंबनम। उपाधि का कार्य क्या है? प्रतिबिंबन उपाधि का उपाधि का दर्पण, दर्पण का कार्य हो गया प्रतिबिंब हो गया स्व कार्य प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का जो स्व कार्यगत धर्म अवभाषक तो उपाधि में आता है, और विच्छेद उपाधि हो गया घट, उसका कार्य हो गया गगन का भेद, गगन भेद का जो धर्म है उसका अवभाषक घट होता है नहीं होता है। तो स्व पहला हो गया सब कार्य निष्ठ धर्म प्रतिभाष प्रत्येक सब प्रतिबिंब प्रति सब इसे आचार्य कृत घट सब विषय का आचार्य घट का विषय ही नहीं है। सब इसे आचार्य कृत तो क्या होगा, इसे सब इसे आचार्य कृत तृतीय चतुर्थ नहीं दर्पण घटा तो विषय एवं बुद्धि रूप उपाधि अति न प्रतिबिंब पक्षपाती है। इसी प्रकार बुद्धि रूप उपाधि जैसे अविद्या रूप उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं हुई, बुद्धि रूप उपाधि भी प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं है। ये न क्योंकि बुद्धि उपाधि कहेंगे अविद्या को मान करके जो कहा बुद्धि रूप उपाधि जैसे सुश्रुत्यादि अनुभूत अविद्या रूप अविद्या अवचिन्नत्व प्रतिबिंबित्व जितने कहा बुद्धि में प्रतिबिंबित होगा चैतन्य, प्रतिबिंबित कौन होगा चैतन्य, तो बुद्धि प्रतिबिंबित्व किस में रहेगा बुद्धि में है क्या, तो बुद्धि का धर्म हो गया प्रतिबिंबित्व नहीं हुआ। इसी प्रकार बुद्धि रूप उपाधि भी प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं, इसलिए न सिद्धांत उत्तर देता है जो उपाधि में प्रतिबिंब पक्षपाती तो क्या है अतिशयन कार्य करत्वम एव तत्पक्षपातित्वम, अतिशयन कार्य करत्वम उपाधि क्या करेगी प्रतिबिंब में अतिशय कार्य कर, बिंब में कुछ नहीं आएगा सार्वज्ञ आदि बात नहीं, बिंब में बिंबत्व सार्वज्ञ ये सब आएगा किंतु अतिशय कार्य करत्वम प्रतिबिंब में आएगा। तथा विच्छेदादि रूप कार्य करत्व सामने थी विच्छेदादि रूप कार्यकर्त्व बिंब में भी है किंतु स्थौल्यादि अवभास रूप कार्यकर्त्व न दर्पण आदि प्रतिबिंब पक्षपाती, तो दर्पण प्रतिबिंब पक्षपाती कैसे हुआ विशेष कार्य क्या होगा स्थौल्यादि अवभास रूप ये विशेष अतिशय स्थौल्यादि अवभास रूप कार्य कहाँ दिखेगा प्रतिबिंब में दिखता दर्पण से प्रतिबिंब स्थौल्य दर्पण के अनुसार छोटा बड़ा दिखता है तो विशेष कार्य करत्व दर्पण आदि प्रतिबिंब पक्षपातित्वत। इसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार रूप कार्य योग अतिशय कार्य ये कहाँ दिखेगा प्रतिबिंब में अविद्या में अपनी प्रतिबिंब पक्षपातित्व, तो अविद्या प्रतिबिंब में अतिशय कार्य कर, अतिशय क्या है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो बिंब में नहीं और दर्पण में प्रतिबिंब पक्षपातित्व क्या हुआ स्थौल्यादि अभाषकत्व स्थल्यादि अभाषक रूप कार्य प्रतिमा में दिखता है कभी दर्पण मुख के अध्याय प्रतिमा में कुछ बड़ा छोटा गोल लंबा ऐसे दिखता है वो कार्यकर्त अतिशय कार्यकर्त उपाधि प्रतिमा में उपाधि के द्वारा यत्त मुखादिगत बिंबत्व ब्रह्मगत सार्वज्ञादि अनुपाधिक चादित पूर्व पीछे ने कहा यदि प्रतिम्ब पक्षपाती उपाधि को मानेंगे तो मुख में जो बिंबत्व है वो तो प्रतिम्ब ये बिंब में है प्रतिबिंब में नहीं तो प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं होते जो बिंबत्व ब्रह्म में सार्वज्ञ या उपाधि कार्य में ही अनुपाधिक हो जाएगा इति तन्ना उपाधो बिंब कार्यत्व में न ब्रह्म हम नहीं कहते उपाधि बिंब कार्य कर नहीं होता है उपाधि में बिंब कार्यत्व नहीं है इसे नहीं हम नहीं कहते उपाधि में बिंब कार्यकर्त्व नहीं है केवल प्रतिबिंब में ही प्रतिबिंब कार्यकर्त्व ऐसा हम नहीं कहते किंतु प्रतिबिंब अतिशयन प्रतिबिंबे अतिशयन उपाधि क्या करेगी प्रतिबिंब में अतिशय कार्य करे बिंब में कुछ कार्य नहीं करे ऐसा नहीं कहते बिंब में भी बिंबत्व ब्रह्म में सार्वज्ञ उपाधि के कारण आया प्रतिबिंब में कार्यकर्त्व है किंतु प्रतिबिंबे अतिशयन कार्यकर्त्व ये हम कहते हैं। इसलिए ब्रह्म में जो सार्वज्ञ मुख में बिंबत्व उपाधिक तो होगा औपाधिक होगा औपाधिक अनौपाधिक नहीं यद्यपि बुद्धि रूप उपाधि रहती न प्रतिबिंब पक्षपातित्व अभी अभी कहा बुद्धि रूप उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती कहा तस्य प्रतिबिंब पक्षपाती जपा कृष्ण स्थानीय तेन तत्पक्षपाती आदर्श स्थानीय स्वभाव दीजिए प्रतिबिंब अपक्षपाती जपा कृष्ण फटिके के पास जपा कृष्ण रखेंगे जपा कृष्ण है उपाधि ये जब जपा कृष्ण उपाधि है तो प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं है जपा कृष्ण का प्रतिबिंब स्फटिक लाल दिखता है लाल दिखता है स्फटिक रक्त स्फटिक जो हो गया वो स्फटिक में रक्तवर्ण व्याप्यवृत्ति अव्याप्यवृत्ति है व्याप्यवृत्ति प्रतिबिंब नहीं है स्फटिक में जो रक्त स्फटिक दिखता है जपा कृष्ण का प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब होता है अव्याप्यवृत्ति दर्पण मुख दिखता है व्याप्यवृत्ति अव्याप्यवृत्ति इसे स्फटिक में जो लोहित वर्ण है वो व्याप्यवृत्ति नहीं वो प्रतिबिंब ही नहीं है। कौन रक्तवन स्फटिक लवित आभास रक्त का आभास स्फटिक रक्त रूपेण आभास थे आभास प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है अव्याप्त रूप स्फटिक में जो रक्त बनाता है व्याप्त रूप, इसलिए प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब तो होता है अव्याप्त वृत्ति रूप प्रतिबिंब अपेक्षपाती जपा कुसुम प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं है, क्योंकि जपा कुसुम का स्फटिक में प्रतिबिंब नहीं माना जाता है, जपा कुसुम प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं हुआ। इसी प्रकार तत्पक्षपाती आदर्श स्थानीय तो अभाव प्रतिबिंब पक्षपाती आदर्श स्थानीय नहीं, ये कौन हुआ बुद्धि रूप उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती आदर्श स्थानीय दर्पण स्थानीय नहीं, तो प्रतिबिंब पक्षपात अपक्षपाती जपा कुसुम स्थानीय हुआ बुद्धि। इसी जो पूर्व अच्छा यद्यपि बुद्धि रूप उपाधि न प्रतिबिंब पक्षपाती तुम पूर्व पक्ष ने कहा था कि प्रतिबिंब अपक्षपाती जपा कुसुम स्थानीय हुआ बुद्धि, बुद्धि क्या हुआ प्रतिबिंब अपक्षपाती जपा कुसुम स्थानीय हुआ तत्पक्षपाती आदर्श स्थानीय नहीं हुआ, इसे बुद्धि प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं है, इसे पूर्व पक्ष ने कहा था सिद्धांत कथा तन्न स्वनिष्ठ स्थल्याभाषक आदर्श से स्वनिष्ठ धर्मभाषक तद्वत पक्षपाती हुआ, जैसे दर्पण प्रतिबिंब पक्षपाती कैसे प्रतिबिंब पक्षपाती हुआ स्वनिष्ठ स्थल्याभाषक स्व दर्पण में स्थल्य है स्वनिष्ठ धर्म प्रतिबिंब में दिखता है, दर्पण गोलाकार प्रतिबिंब गोलाकार हो जाता है, दर्पण दीर्घ लंबा है तो प्रतिबिंब तो लंबा दिखता है। स्वनिष्ठ स्थल्याभाषक आदर्श से दर्पण जैसे हो गया प्रतिबिंब पक्षपाती कि स्वनिष्ठ धर्म का आभास हुआ प्रतिबिंब ने, इसी प्रकार स्वनिष्ठ धर्म भाषक तद्वत पक्षपाती संभवाद जैसे दर्पण प्रतिबिंब पक्षी प्रत्येक पक्षपाती बुद्धि भी प्रतिबिंब पक्षपाती, बुद्धि में जो स्वनिष्ठ धर्म है बुद्धि में सुख दुख आदि वृत्ति है उसका धर्म भाषक होता है प्रतिबिंब में जीवन। तस्माद् अविद्याकृत विच्छेदेन ब्रह्मण्येव नित्यमुक्तत्व संसारित्व सर्वज्ञत्व किंचित् ज्ञत्वादि व्यवस्थापकते अविद्याकृत विच्छेदेन भेदेन अविद्याकृत भेदेन ब्रह्मण ब्रह्म में भेद है अविद्याकृत भेद ब्रह्मण्येव जीव ब्रह्मादि भेद नित्यमुक्तत्व भी है और संसारित्व भी भेद करके अविद्यक भेद है ब्रह्म जीव में नित्य मुक्त भी संसारित्व सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्व सब व्यवस्था बन जाएगी। ऐसे न असर्वज्ञत्वादिना अनुभव सिद्धा जीवाद अन्य से चेतन से अभाव न सार्वज्ञ आदि निर्विषय क्या पूर्व जी कहता है असर्वज्ञत्वादिना अनुभव सिद्धा जीव जीव तो अनुभव सिद्ध है हम असर्वज्ञ स्वयं अनुभव करता है सर्वज्ञ में नहीं तो असर्वज्ञ से ना अनुभव सिद्ध हो गया जीव, जीव सामने कोई चेतन है ही नहीं वेदांत मत एक ही चेतन है अन्य से चेतन के अभाव नहीं तो सर्वज्ञादि श्रुति सर्वज्ञ सर्व इत्यादि श्रुति किसको मानेगी, जीव सामने कोई चेतन है जीव ही ब्रह्म है और जीव स्वयं असर्वज्ञ सर्वज्ञादि श्रुति निर्विषय उसका कोई विषय नहीं अप्रमाण हो जाए। एक जीववादे संसारी अतिसारी व्यवस्था अविवाद एक जीववाद मानते सिद्धांत वेदांत में एक ही जीव है एक ही जो जीव होगा संसारी तो संसारी असंसारी तो असंसारी कोई संसारी कोई असंसारी कोई बद्ध कोई मुक्त ये व्यवस्था कैसे मानेंगे, एक सुख वामदेवादि मुक्त होगी बाकी अन्य बद्ध है संसारी असंसारी व्यवस्था नहीं होगी। द्वा सुपन्ना सही जा सका था यह आत्मनिष्ठ इत्यादि श्रुति भी ये विरोध होगा श्रुति से विरोध था तो एक ही जीव कहेंगे तो दो कहा आत्मा में रहता है परमात्मा जीव ईश्वर का भेद है एक ही जीव ही ब्रह्म ही कहेंगे सत्य से विरुद्ध है। अन्यश्च परम राजान तथा अन्य पंचमी तक महाभारत माया परमात्मा तो अन्य है अन्य पंचमी तक पंचमी तक है आसांख्य में तब सभी तत्व और पुरुषों को मिलाकर पंचमी तक हो जाएगा अन्य जीव है अन्य परमात्मा है तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतु मैं सब जानता हूँ तुम्हारे जितने जन्म हो गया तुम नहीं जानते हो ईश्वर जीव का भेद इत्यादि स्मृति भी शार्य चौभे ही भेद नैनम अभिहते ये ब्रह्मसूत्र है सारे जीव ब्रह्म से अन्य जीव है उभय अभी भेद नैनम अभिहते उभय कानून शाखा वाले माध्यम शाखा वाले इन जीव को भिन्न रूप से पढ़ते हैं, ईश्वर से भिन्न है जीव। भेद विपदेशाच भेद विपदेश क्या ब्रह्मसूत्र में आया इत्यादि सूत्र ही। तस्मा शारीराद अन्य ईश्वर शारीर जीव से अन्य ईश्वर है, आत्मा कौ एक चेतन हो, ये दो आत्मा है चेतन है, एक कर्ता भोक्ता अन्य तद विपरीत, एक कर्ता भोक्ता अन्य तद विपरीत है, अपदत आत्मा पाप रहित अधिगुण वाला इत्यादि भाष्य से विरुद्ध होता है एक ही माने के। तो तत्व ज्ञान संचरण, तत्व ज्ञान और संचरण अनावरण और आवरण, संसार हो गया आवरण, तत्व ज्ञान हो गया अनावरण, दोनों एक चैतन्य कैसे होगा ज्ञान और संसार। अवधातत्व श्यामत्व अधिवत न इतर इतर अवतिष्ठते, अवधातत्व शुद्धत्व श्यामत्व एक में नहीं रहेगा, इतर इतर तर न अवतिष्ठते, ऐसा संसार जीवन में ये ब्रह्म में नहीं, तत्व ज्ञान मुक्त में है बद्ध में नहीं, ऐसा जो है एक ही होगा तो ये वेद व्यवस्था नहीं बनेगी इत्यादि विवरण ग्रंथ, विवरण ग्रंथ से भी विरुद्ध होता है एक जीववाद पक्ष, एक ही चेतन पक्ष। ये तो श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र भाष्य विवरणादि ग्रंथ सब ग्रंथ से महाभारत शांति पर्व सब के साथ विरुद्ध है निरस्तम, एक निरस्त हो गया कहाँ से शुरू हुआ ऐसे न असर रहते निरस्तम, इसको निरस्त हो गया ऐसे न कह करके, क्योंकि ये सब उपाधि को भेद मान करके हो जाएगा अभी जाकर तो विच्छेदन, अभी जाकर तो भेद है ना सब ब्रह्म में, अभी तक भेद को लेकर के ब्रह्म में निष्ठम तत्व संसारित्व सर्वज्ञत्व किंचित्व आदि व्यवस्था बन जाएगी। ब्रह्म वस्तु तो एक ही ब्रह्म है भेद नहीं, किंतु अविद्या का भेद है, अविद्या का भेद होने का एक में नित्यम तत्व अन्य में संसारित्व, एक में सर्वज्ञत्व एक किंचित्व, इस प्रकार की व्यवस्था तो बन जाएगी। अविद्या को भेद लेकर के अविद्या का तो विच्छेद है ना, विच्छेद का तो भेद है ना, ब्रह्म में सब कुछ संभव है। ननु चिन्मात्र स्वज्ञान स्वाभाविकम औपाधिकम व औपाधिकम, चिन्मात्र में अज्ञान स्वाभाविक है अथवा उपाधि के कारण है, यदि स्वाभाविक मानेंगे अज्ञान नाद्य आत्मावत अनुभूति के संघात आत्मा की निवृत्ति होती है, यदि स्वाभाविक अज्ञान मानेंगे चिन्मात्र में उसकी निवृत्ति नहीं अनुभूति प्रसंगात मोक्ष नहीं होगा, यदि कहेंगे औपाधिकम उपाधि भी क्या है नान्य स्वस्थ उपाधि तो आत्मा से, आत्मा में अज्ञान रहने के लिए स्वयं यदि उपाधि होगा, स्वयं उपाधि बनने के लिए उपाधि को होने के लिए आत्मा से हुआ, अन्य उपाधि मानना पड़ेगा एक तथा तो ऐसे अन्य अपेक्षा से, तो ये अज्ञान है आत्मा में औपाधि को, जो उपाधि का अज्ञान है आत्मा में उसके लिए उपाधि दूसरा, दूसरे उपाधि तरीके से हुआ हो गया उपाधि का, उसके लिए अज्ञान को उपाधि मानेंगे, तो अज्ञान उपाधि का अन्य उपाधि अन्य उपाधि का अज्ञान ऐसा मानेंगे तो अनुन्यास, यदि अज्ञान मानने के लिए एक दूसरे उपाधि, दूसरे उपाधि के लिए तृतीय उपाधि, तृतीय उपाधि के लिए चतुर्थ उपाधि मानेंगे तद अन्य अन्य अपेक्षते अनवस्थान, इसलिए उपाधि उपाधि का पक्ष नहीं बनेगा इति चेतन स्वस्थ आश्रय तो उपाधि का स्वयं ही अज्ञान ही आश्रय तो उपाधि, अज्ञान ही आश्रय तो का उपाधि, अज्ञान का आश्रय ब्रह्म, ब्रह्म जो आश्रय तो का उपाधि स्वयं अज्ञान ही है, तो आत्मा से होगा स्वयं उपाधि होगा अपने लिए न तो आत्मा से, भेद से स्वभेद तत्व को कहते हैं भेद, घट का भेद पट में रहेगा, घट का जो भेद है वो घट से भिन्न है अभिन्न है, घट का भेद घट है या घट से भिन्न है, घट का भेद को घट कहेंगे या घट से भिन्न कहेंगे, घट से भिन्न कहें तो घट भेद में और भेद मानना पड़ेगा, दूसरे भेद भी घट है या घट से भिन्न है, तो भेद में और भेद माने तो अनवस्था दूसरे, इसलिए भेद में दूसरा भेद नहीं मान करके भेद घटपट का भेद को होते हुए स्वच्छ भेद का भेद स्व का भी भेदक होता है, नहीं तो अनवस्था दोष है, भेद से स्वभेदक भेद स्वभेदक स्वनिष्ठ भेद का जनक भेद ही होता है, घटपट पटनिष्ठ भेद का कारण है, स्वनिष्ठ भेद का भी कारण स्वयं भेद ही होता है, इसे भेद स्वभेदक आया इस बार अभिधा में स्वपाधि तो भी आ जाएगा, स्वाभाविक आदि घट रूप से तत्प्रागभाव सूचय, और एक कहा था अविद्या को यदि स्वाभाविक कहेंगे उसकी निवृत्ति नहीं होगी, जिन मात्र में अज्ञान स्वाभाविक माने उपाधि का पक्ष में होगा स्वयं उपाधि, स्वाभाविक माने तो क्या आपत्ति है, अज्ञान को स्वाभाविक माने के तो क्या दोष है, निवृत्त नहीं। पूर्व सिद्धांति कहता है स्वाभाविक का भी निवृत्ति होती है, घट बनते ही घट रूप स्वाभाविक है, तार्किक लोग तक घट बनने के बाद ईक्षण का रूप बनेगा, किंतु निरूप घट किसने देखा है, इसलिए घट रूप तो स्वाभाविक है। अच्छा उसके बाद घट प्रागभाव किस उत्पन्न होता है, अनादि, तो भी तो प्रागभाव सूचना निवृत्ति रचना स्वाभाविक होने पर अनादि होने पर भी प्रागभाव की निवृत्ति होती है, घट रूप की निवृत्ति होती है, स्वाभाविक होने पर भी निवृत्ति होती है। अतः घट रूप का प्रागभाव जो मानते तार्किक मत घट बना उस समय घट रूप नहीं है, घट रूप का प्रागभाव रहेगा, घट रूप प्रागभाव की निवृत्ति होते ना, घट बनते ही घट में रूप मानो तो स्वाभाविक रूप के निवृत्ति हुई। यदि कहीं ना एक क्षण व्याग रूप बनेगा तो घट बनते समय घट में रूप का प्रागभाव रहेगा, रूप प्रागभाव घट एक समय उत्पन्न स्वाभाविक हुआ रूप प्रागभाव उसकी भी निवृत्ति होती जिसके क्षण तो स्वाभाविक से आती घट रूप से तत्प्रागभाव से निवृत्ति दर्शनार्थ तत्व से घट रूप प्रागभाव अज्ञान से चिन्मात्र आश्रय से उपगति अविद्या है सर्वज्ञ आश्रय से विचार सर्वज्ञ आश्रय से विचार नु शुद्ध ब्राह्मण चिन्मात्र से अज्ञान आश्रय से सार्वज्ञ विरुद्ध शुद्ध ब्रह्म चिन्मात्र हो क्या अज्ञान का आश्रय अज्ञान का आश्रय कौन हुआ शुद्ध ब्रह्म चिन्मात्र यदि चिन्मात्र शुद्ध ब्रह्म अज्ञान का आश्रय हुआ तो फिर सर्वज्ञ कैसे होगा उसमें सर्वज्ञ तो क्या विरुद्ध अज्ञान जिसमें सर्वज्ञ कैसे होगा न तो विशिष्ट एवं सार्वज्ञ तो सिद्धांत कहेगा शुद्ध ब्रह्म में सार्वज्ञ हम नहीं मानते माया विशिष्ट चेतन में सार्वज्ञ विशिष्ट एवं सार्वज्ञ इतना पूरा विषय कहता है तुरियम सर्वदृक सदा यदि शुद्ध से वे सर्वज्ञ तो होते तुरिय थे वही सर्वदृक है सर्वभाषिका सदा तुरिय में सर्वदृक मानवीय कार्यक्रम आया तुरिय को सर्वदृक कहा तो फिर विशिष्ट में कैसे हुआ तुरिय तो शुद्ध है शुद्ध में तो सर्वज्ञ है शुद्ध से वे सर्वज्ञ तो होते इति चेत न कौन कहेगा सिद्धांत सर्वदृक पदेन सर्वेशा दृग्भूतम चैतन्य सूचते तुरियम तत्सर्वदृक जो तुरीय शुद्ध को सर्वदृक कहा सर्व अवभाषक अर्थ नहीं सर्वदृक पदेन सर्वेशा दृग्भूतम चैतन्य सर्वम च तदृग च सर्व के दृग रूप चैतन्य को सर्वदृक कर दिया सर्व का दृग रूप चैतन्य सर्व का दृग्भूत चैतन्य दृग्भूत दृग अभिन्न चैतन्य एक न तो सर्वज्ञ तुरियम तुरय सर्वज्ञ नहीं सर्व जानाती थी सर्वज्ञ ऐसा नहीं सर्व दृग रूप चिद रूप है सबका प्रकाशक दृग रूप है तुरिय दृग रूप चेतन है तस्माद विशिष्ट एवं सार्वज्ञ मिश्रे विशिष्ट नहीं सार्वज्ञ सर्वज्ञ तुय तत् अविद्या निरा न संभव अविद्या विशिष्ट में माया विशिष्ट में सर्वज्ञ तो विशिष्ट कैसे होगा शुद्ध में अविद्या नहीं रहे तो विशिष्ट कैसे चेतन होगा शुद्ध में अविद्या रहने से अविद्या विशिष्ट हुआ अविद्या विशिष्ट में सार्वज्ञ है न संभवती तो अविद्या सिद्धि शुद्ध तथा ही सर्वज्ञ ही प्रमाणतः स्वरूपज्ञा प्रमाण से सर्वज्ञ है प्रमाण से सबको जानता है अथा स्वरूप ज्ञानती से सर्वज्ञ स्वरूप ज्ञानती लेकर के स्वयं स्वरूप ज्ञानती प्रमाण से नहीं जानता स्वरूप स्वयं प्रकाश ज्ञानती रूप है सबका प्रकाश है दोनों किया विकल्प तत्र प्रमाण से भ्रांति से अविद्या मिलता प्रमाण से सबको जानता है यदि कहेंगे प्रमाण में वृत्ति रूप प्रमाण से सबको जानता है तो वृत्ति रूप प्रमाण तो अविद्या मूलक है अविद्या से अंतकरण बने अंतकरण को परिणाम वृत्ति ये प्रमाण तो सर्वज्ञ मानेंगे तो प्रमाण से भ्रांति से अविद्या मूलक प्रमाण भ्रांति भी अविद्या मूलक है भ्रम भी अविद्या के कारण होता है प्रमाण की वृत्ति अंतकरण वृत्ति भी अविद्या मूलक है इसलिए अविद्या मूलक होगा असंग स्वरूप ज्ञानते अभिज्ञान देना विषय असंग थे असंग स्वरूप ज्ञानती जो है स्वरूप ज्ञानत्या स्वरूप ज्ञानती से सर्वज्ञ कहें असंग स्वरूप जो ज्ञानती है उसका विषय के साथ संबंध कैसे बनेगा जो स्वरूप ज्ञानती है उसके द्वारा सर्वज्ञ है सब विषय को प्रकाश करेगा असंग जो चिद रूप ज्ञानती विषय के साथ संबंध नहीं होगा सब विषय को प्रकाश कैसे करेगा असंग स्वरूप ज्ञानती का अविद्या के बिना विषय नहीं हो सकता विषय के साथ असंगति यथ संबंध नहीं हुआ तदुत्तम स्वरूपतः प्रमाणेरवा सर्वज्ञत्वं विदास्थितम् तत्वभयं विना विद्या संबंधम नैव सिद्ध्यति तत्व प्रतिपिगत चित्त में कहा सर्वज्ञत्वं प्रमाणे स्वरूपत्वात् विदास्थितम्। ब्रह्म में सर्वज्ञत्व दो प्रकार है, प्रमाणे ही और स्वरूपतः स्वरूपत्व सर्वज्ञत्व तथा प्रमाण वृत्ति के द्वारा तत्वभयं विना विद्या संबंधम। स्वरूपतः सर्वज्ञ होने के लिए शुद्ध चेतन का विषय के साथ सब के साथ संबंध होने के लिए अविद्या चाहिए, नहीं तो असंग का संबंध नहीं होगा। और प्रमाणित सर्वज्ञ होने के लिए प्रमाण वृत्ति और अविद्या के बिना वृत्ति नहीं होगी, अंतकरण अविद्या की वृत्ति शुद्ध चेतन अपने परिणाम ही नहीं है। इसलिए प्रमाणित सर्वज्ञ तो है उभयम सर्व सर्वज्ञ स्वरूपज्ञ से हो प्रमाणित हो अविद्या संबंध के ना नहीं सिद्ध्यति न तो स्वरूपज्ञ स्वतः कालाद्य संबंध है। जो स्वरूप ज्ञप्ति है असंग होने से किसके साथ संबंध नहीं, स्वतः काल आदि के साथ संबंध नहीं होगा। यदि काल के साथ संबंध है स्वरूप ज्ञप्ति तो किसी काल में नहीं रहेगा, असत हो जाएगा। जैसे बंध्यापुत्र का काल देश के साथ संबंध नहीं, असत हो गया। स्वरूप ज्ञप्ति का यदि संबंध नहीं होगा तो फिर असत हो जाएगा। स्वतः संबंध अभाव असर्वगत अभाव है, संबंध नहीं होगा तो सर्वगत कैसे होगा। सब देश के साथ संबंध होगा तो सर्वगत, संबंध यदि नहीं है असंग होने का ना तो सर्वगत नहीं होगा, असर्वगत तो आप आते ना। अविद्या स्वतः अन्य में संबंध होते गया, अविद्या के साथ चैतन्य का संबंध है ना नहीं, अविद्या के साथ चैतन्य का जैसे संबंध है स्वतः सब के साथ संबंध कहना पड़ेगा। सर्व की संबंध कालादि के साथ संबंध कहना पड़ेगा, तो कैसे संबंध नहीं उत्तर देते हैं। स्वरूप ज्ञप्ति का संबंध नहीं, अविद्या के बिना संबंध नहीं होगा, क्योंकि असंग है तो अविद्या नाम नीचे है। अविद्या की सिद्धि कहा था, अभी कहते स्वरूप स्वरूप तो संबंध जिस अविद्या के साथ मानते हैं इसे सब के साथ संबंध मानना पड़ेगा, तो फिर अविद्या की सिद्धि का आवश्यकता नहीं। इतना वाक्य अविद्या संबंध से आविद्या करती है ना, अविद्या दृष्टान्त अनुपति सिद्धांत पूर्व जन क्या कहा, जिस प्रकार अविद्या के साथ शुद्ध चैतन्य का संबंध है इसी प्रकार सर्व के साथ संबंध कहना पड़ेगा। स्वतः सतैव अन्य में संबंध कहना पड़ेगा। ब्रह्म चैतन्य असंग होने पर भी सर्व के साथ स्वतः संबंध मानना पड़ेगा। सिद्धांत ने कहा था अविद्या के बिना असंग का संबंध सर्व के साथ नहीं होगा, तो सर्वज्ञ कैसे बनेगा। सर्व के साथ संबंध सर्व प्रमाण से सब के साथ संबंध होने के लिए सर्वगत होने के लिए सब के साथ संबंध चाहिए। जैसे अविद्या का संबंध होता है सब के साथ संबंध होगा, तो सिद्धांत कहता है अविद्या जो दृष्टान्त आपने दिया अविद्या के साथ ही संबंध नहीं, अविद्या संबंध से आप अविद्या करते ना। अविद्या का जो चैतन्य के साथ संबंध है वो पारमार्थिक है क्या, वो अविद्या है। अविद्या भी दृष्टान्त दृष्टान्त ही नहीं बनेगा। स्वतः परतोवा कालाग संबंध है ना, सर्व संबंध है तो असद वैलक्षण सर्वगत रूपपति न तयर अर्थ स्वतः काल संबंध सर्व संबंध पैसा स्वरूपत अथवा परतः कालादि संबंध है न। स्वरूपत काल के साथ संबंध हो अथवा उपाधि कारण काल से आदि का संबंध हो सर्व संबंध है तो सब के साथ संबंध हुआ। सर्व परत परत अन्य सब के साथ संबंध होने से असद वैलक्षण सर्वगत उपगत सर्व संबंध होने से सर्वगत आया, स्वतः हो अपरत हो और असद वैलक्षण हुआ कालादि के संबंध है, कालादि के साथ संबंध होने से असत नहीं हुआ असद विलक्षण हुआ, और सर्व संबंध होने से सर्वगत तो बन जाएगा स्वतः हो अपरत हो। न तयोर अर्थ है स्वतः काल संबंध सर्व संबंध पर क्या तय हो असत वैलक्षण सर्वगत तत्व करने के लिए काल स्वतः काल के साथ संबंध सर्व के साथ संबंध कोई जरूरत नहीं है। स्वतः हो अथा परत हो, स्वतः नहीं कर परत भी संबंध होने से हो जाएगा ना नहीं, परत काल से संबंध होगा तो असत वैलक्षण हो गया और परत सर्व संबंध हो तो सर्वगत हो जाएगा। इसे तयोर अर्थ का था असत वैलक्षण सर्वगत तत्व के लिए स्वतः संबंध मानने की सर्व संबंध मानने की आवश्यकता नहीं, काल संबंध सर्व संबंध असंगत सृष्टि रहती असंग जो सृष्टि कहती है चेतन को स्वतः संगाभाव विशेषण उपपद्य असंग का स्वतः संग नहीं परत औपाधि का संबंध है आविद्य का संबंध कोई आपत्ति नहीं स्वतः संग नहीं अतएव अज्ञता अखिल संवेश घटते न कुन निरसन एक आ गया जो सर्वज्ञ ब्रह्म है उसे अज्ञान आते तो कैसे बनेगा अखिल संवेदुर अज्ञता नहीं घटते कुतश्चन किसी भी कारण से अखिल संवेदु परमेश्वर से ब्रह्मण अज्ञता अज्ञान आते न घटते जो सबका जान सबको जानने वाला सर्वज्ञ परमेश्वर से अभिन्न ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं बनेगा इतने निरस्तम अत्यंत निरस्तम क्योंकि स्वतः संग नहीं और आविद्य का संग होते कोई आगत नहीं इसे सर्व संवित होने के लिए आविद्य को संबंध मान करके सर्वज्ञ तो अज्ञान आश्रय से भी आविद्य को पारमार्थिक नहीं और वस्तु तो असंग ही पारमार्थिक संग नहीं स्वतः संग नहीं और आविद्य को संबंध नहीं इसलिए निरस्त हो गया तस्मा चिन्मात्र आशीता है अविद्या अविद्या चिन्मात्रे आशीता है चिन्मात्र में आशीता और वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं अविद्या जीवन श्लोक था आश्रय विशेष भागिनी विवाह चित्रे केवल पूर्व सिद्ध समस्त पश्चिम नाश्रय भवत्य नापि भोजन किन्तु वाचस्पति मिश्र कहते हैं अविद्या का आश्रय जीव और अविद्या का विषय ब्रह्म उसका विचार है ओ